Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 listopada, na zegarze 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A większa liczba strażników miejskich w okolicach cmentarzy, wzmożone policyjne kontrole na drogach. Drugi dzień kwesty na rzecz ratowania zabytków starych powązek. We Włoszech Wszystkich Świętych to dzień wolny od pracy. Kierowcy muszą być przygotowani na większą liczbę policyjnych patroli, ostrzega policja i przypomina, aby w okolicach cmentarza nie zdawać się wyłącznie na pamięć. W wielu miejscach obowiązuje zmiana organizacji ruchu. W Warszawie zamkniętych jest wiele ulic wokół największych cmentarzy, mówi Grzegorz Janowski z Biura Zarządzania Ruchem. Zacznijmy od cmentarza Brudnowskiego. Zamknięta będzie ulica Świętego Wincentego na odcinku od Ronda Żaba do Matki Teresy z Kalkuty. Ciąg ulicy od Rowąża i Wysockiego na odcinku od Ronda Żaba do Matki Teresy z Kalkuty. Teraz cmentarz Powązkowski. Będziemy mieli zamkniętą ulicę Powązkowską na odcinku od Okopowej do trasy AK. Ulica Okopowa, jezdnia zachodnia, będzie zamknięta na odcinku od Anielewicza do Powązkowskiej. W tym czasie tą jezdnią dwukierunkowo będzie funkcjonował transfer zbiorowy. Na okolicy cmentarzy i same nekropolie patroluje około 500 dodatkowych strażników miejskich, mówi dyrektor Warszawskiego Centrum Bezpieczeństwa Michał Domaracki. Funkcjonariusze i strażnicy będą dbać o to, aby groby naszych bliskich były bezpieczne, aby nasze przebywanie również w porze wieczorowej na cmentarzu było bezpieczne. Przede wszystkim apel jest taki, aby pamiętać o swoich bagażach, aby zabierać te bagaże, aby ten system dodatkowego transportu był maksymalnie sprawny, aby nie trzeba było wyłączać czy blokować na pewien czas transportu po to, aby pirotechnicznie chociażby sprawdzać jakiś pozostawiony bagaż, ale również, aby szczególnie osoby starsze wieczorami nie odwiedzały grobów w pojedynkę. Także w Zabrzu strażnicy miejscy pomagają policjantom w utrzymaniu porządku przy cmentarzach, mówi zastępca komendanta Zabrzańskiej Straży Miejskiej Arkadiusz Półtorak. Na spokojnie, gdy nie znajdziemy miejsca parkingowego, bo zawsze przy cmentarzach jest ten problem, to zwracać uwagi na zmianę organizacji ruchu, bo pewnie w większości miast są takie wprowadzone i bacznie obserwować to, co się dzieje na drodze. No a naszą rolą jest to, żeby właśnie wspomóc te osoby, wskazać miejsce, nakierować. Niektóre osoby odwiedzają takie groby raz do roku, dużo rzeczy się zmienia w mieście, mogą się pomylić, nie dopatrzeć pewnego nowego oznakowania, więc my jesteśmy po to, żeby ich w tym wesprzeć. Policjanci i strażnicy miejscy przypominają, że należy uważniej pilnować portfeli, telefonów komórkowych i torebek, bo w tych dniach rośnie aktywność kieszonkowców. Rozpoczyna się drugi dzień kwesty na rzecz ratowania zabytkowych starych powązek. Tradycyjnie uczestniczą w niej znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Za pieniądze zebrane w tym roku chcą odrestaurować kilkanaście zabytkowych pomników. Martyna Szymczakowska. Udział w kwestie potwierdziło około 350 osób. Wśród nich między innymi Maja Komorowska, Artur Barciś, Irena Santor i Alicja Majewska. Jak powiedział koordynujący od wielu lat kwestę dziennikarz Jerzy Kisielewski, każdy ma swoje ulubione miejsce do kwestowania. Emilia Krakowska staje pod grobem Władysława Reymonta, bo jak mówi, wiele mu zawdzięcza. Najważniejszy jest oczywiście cel, czyli jak powiedziała kwestująca wczoraj aktorka Marta Zgudczyńska, ratowanie cennych zabytków. Żeby nasze dzieci, nasze wnuki też mogły kiedyś po prostu przyjść tutaj i móc to wszystko widzieć i tą historię znać. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 200 tysięcy złotych, za które odnowiono 10 pomników. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 1 listopada Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Kwiaty i znicze, które stawiamy na grobach, świadczą o naszej pamięci i szacunku dla zmarłych. To jest ważne, ale oni liczą też na nasze wsparcie w postaci modlitwy, mówi ksiądz dr Dariusz Kucharek. Jest czymś normalnym, że idziemy na cmentarz, zrobimy znak krzyża, czasami magicznie, czasami, a może coś pomoże, jakąś zdrowaśkę odmówimy, jak to potocznie nazywamy nasze modlitwy, ale teraz stawiam sobie pytanie, jak wygląda moja modlitwa za zmarłych. 1 listopada wspomina się świętych, 2 listopada w Dzień Zaduszny wspominamy wszystkich zmarłych. We Włoszech Wszystkich Świętych to dzień wolny od pracy. Katolicka tradycja sięga pierwszej połowy VIII wieku. Włosi odwiedzają cmentarze, choć nie tak tłumnie jak w Polsce. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Uroczystości religijne w kościołach i na cmentarzach odbywają się we Włoszech w pierwszej części dnia. Po południu cmentarze są niemal całkowicie puste. Dziś papież spotka się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Do tradycji należy wspólny rodzinny posiłek. W tym roku wielu Włochów wzięło w poniedziałek i wtorek wolne, by już ubiegłej soboty rano wyjechać na kilkudniowe wakacje. Jak się szacuje, w drogę wyruszyło ponad 8 milionów osób. Jeśli chodzi o obyczaje, w Piemoncie przy kolacji pozostawia się jedno miejsce przy stole wolne, jak w Polsce w Wigilię. W Lombardii zostawia się zasłane puste łóżko, by nawiedzający dom zmarli mogli wypocząć. Do Włoch przeniknęły też tradycje amerykańskiej maskarady Halloween. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sytuację drogową monitoruje Jan Wiewiór, przed nami radionawigator Trójki. Zapraszam. 75 wypadków, prawie 80 osób rannych i 4 ofiary śmiertelne. To wczorajszy bilans z polskich dróg, o którym na antenie Polskiego Radia Kierowców poinformował nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Służby zatrzymały także 199 nietrzeźwych kierowców. Jak na razie od rana na polskich drogach ruch jest niewielki, choć policjanci spodziewają się zwiększonego natężenia w okolicach południa. Na drogach będzie więcej patroli, tych oznakowanych, jak i nieoznakowanych, a my apelujemy o wyjątkowo ostrożną jazdę. Między innymi chociażby kierowców na autostradzie A1 na trasie Sośnica-Knurów. Pierwszy kilometr samochód osobowy uderzył w bariery i jeden pas w kierunku Częstochowy jest zablokowany. Sprawdzamy jeszcze sytuację na A2 między węzłem Trzciel a węzłem Nowy Tomyśl. Cały czas zwalniamy w miejscowości Toczeń na 101 kilometrze, gdzie na jezdnię wywrócił się samochód ciężarowy. W kierunku Warszawy i wcześniej Poznania jedziemy tylko jednym pasem. W Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Poznaliśmy pierwszych 7 uczestników 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. To 5 zespołów z Ekstraklasy, 1 z pierwszej i 1 z trzeciej ligi. Wczorajsze mecze wygrały drużyny Górnika Zabrze, Piasta Gliwice, Korony Kielce, Warty Poznań, Lecha Poznań, Stali Rzeszów, to pierwszoligowiec, i Kariny Gubin z trzeciej ligi. Karina sprawiła kolejną w tym pucharze niespodziankę. Znów pokonała zespół z wyższej klasy rozgrywkowej. Tym razem była to Stal Stalowa Wola z drugiej ligi. Kolejne 3 mecze 1/32 finału Pucharu Polski zostaną rozegrane jutro. Krakowia podejmie Zagłębie Lubin, ŁKS Łódź zmierzy się z Rakowem Częstochowa, a GKS Tychy z Legią Warszawa. Piłkarki z reprezentacji Polski zmierzają za to w stronę awansu do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Wczoraj zremisowały na wyjeździe z Serbkami 1-1 po golu Natalii Padii-Bidas. W tabeli swojej grupy Polki prowadzą z dorobkiem 10 punktów, mają 3 oczka przewagi nad drugą Serbią. Do rozegrania pozostały 2 mecze, najbliższe spotkanie w grudniu z Ukrainą. 8 punktów, 7 zbiórek i 5 asyst. To indywidualny dorobek Jeremiego Sochana z meczu San Antonio Spurs z Phoenix Suns, rozegranego dziś w nocy czasu polskiego. Drużyna jedynego Polaka w NBA wygrała ze Słońcami 115-114 po szalonej końcówce. Jeszcze na 50 sekund przed końcem meczu Spurs przegrywali 109-114. Zwyciężki rzut oddali na sekundę przed końcem i było to ich pierwsze prowadzenie w całym meczu. Po 4 spotkaniach zespół Sochana ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki i jest 3 w swojej dywizji, 10 w konferencji zachodniej. Przelotny deszcz tylko na północy i tam chłodniej. Temperatura nie przekroczy 10 stopni. W centrum termometry wskażą około 13, a na południu nawet do 15. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach porywiste. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na największych cmentarzach w Polsce, takich jak na przykład cmentarz centralny w Szczecinie, odnalezienie grobu swoich najbliższych może być nie lada wyzwaniem, dlatego w wielu miastach tworzy się strony ułatwiające poruszanie się po nekropoliach, a w Poznaniu rusza nawet specjalna aplikacja. O tych pomocnych narzędziach Państwu opowiemy w tej godzinie, ale będą także inne tematy, m.in. sportowe, związane z piłką nożną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, two worlds collided. apart. Thank you. Podczas wizyty na cmentarzu można zadbać też o ekologię. Zamiast trafić do śmietnika, znicze mogą być ponownie wykorzystane. Temu służą zniczodzielnie, czyli stoiska, na których stoją oddane przez innych naczynia bez wkładów. Według Stowarzyszenia Polski Recykling rocznie przez cmentarze przetacza się, proszę Państwa, ponad 100 tysięcy ton odpadów. W całym kraju jest kilkadziesiąt miejsc, gdzie możemy spotkać zniczodzielnie, na przykład na cmentarzu północnym w Warszawie. Chociaż coraz częściej pojawiają się też znicze elektryczne, które po spełnieniu swojej roli trafiają niestety do śmietnika. Pytanie, czy Państwo korzystali ze zniczodzielni, czy taki system sprawdza się także na mniejszych nekropoliach? Proszę dać znać. 2 2 i 7 3. Na zegarze 17 minut po godzinie 9. Program Trzeci Polskiego Radia. Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door.

kierunku Poznania. Na A2 nogę z gazu zdejmujemy także przed Świeckiem, gdzie w związku z wyrywkowymi kontrolami na granicach prawie 4-kilometrowy korek jest na wyjeździe w kierunku Berlina. S17 i trasa Warszawa-Lublin. Uwaga na dojeździe do Garwolina, bo jak informują słuchacze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, po kolizji kilkukilometrowy korek jest na jezdni w kierunku Lublina. I jeszcze korkujące się A4 w Zgorzelcu i droga A18 w Olszynie. Podobnie jak wcześniej w Świecku, w związku z kontrolami na granicach, spowolnienia są na kierunku wyjazdowym z Polski. A przed nami prognoza pogody. W całym kraju dzisiaj więcej słońca, tylko na północy miejscami zanikające opady. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie, temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 11-14 w centrum, do 15 na południu. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach porywisty. All about us. dress. Can you hear it again and just take it on dress? Yeah, you still got a way to get out of this one star town. So you swallow your pride and you feel the gas, and you're laughing inside about kicking your ass. And you gotta stand up, if you don't, then you're just falling down. So why don't you turn the car around, forget your way back home, 'cause it's not me there anymore. Turn the car around, you're better off alone. I'll get myself. Cool when you don't have to fight. There's nothing outside in the dark there just waiting for you. And I wish it was true. Turn the car around, get your way back home, 'cause it's not me there anymore. Turn the car around, you're better off alone. I'll get myself. Girl, stand by your man. Like I know you can. Turn the car around, get your way back home, 'cause it's not me there anymore. Turn the car around, we're better off at home. I'll be myself. Część z nas, idąc na groby dzisiaj czy jutro, ma do odwiedzenia kilka, czasem nawet kilkanaście kwater. Szczególnie na największych nekropoliach można się pogubić, chociaż nie brakuje takich, którzy radzą sobie całkiem nieźle. Chodzę intuicyjnie, mam już taki swój plan. Dużo moich znajomych, przyjaciół i rodziny akurat tutaj jest. I 73, i tutaj jest 62, i 48, mniej więcej. Wiem, którędy, zależy z której strony idę. Pani Jadwiga co roku odwiedza kilkanaście grobów rozsianych po cmentarzu Brudnowskim bez pomocy mapek czy instrukcji. Część z Państwa pewnie mogłaby się z panią Jadwigą utożsamić. Pozostaje pytanie, jak to jest, że nasz mózg rok w rok jest w stanie odtworzyć tę samą trasę? Odpowiedzi należy szukać w hipokampie. W naszym hipokampie znajdują się dedykowane komórki, tak zwane komórki miejsca. Dr Marcin Rządeczka, kognitywista UMCS w Lublinie. Dedykowane komórki miejsca aktywują się w momencie, kiedy rozpoznajemy znajome otoczenie. To jest najciekawsze, że ułożenie komórek miejsca w hipokampie odpowiada przestrzennym relacjom pomiędzy obiektami w rzeczywistym świecie. Co prawda nasze neurony nie przypominają w tym przypadku cmentarnych alejek, ale jeśli grup bliskiej nam osoby jest na prawo od punktu orientacyjnego, na przykład charakterystycznego drzewa, neurony też będą ułożone w ten sposób w naszych mózgach. Emocje też pomagają w zapamiętywaniu. Koktajl neuroprzekaźników, w szczególności dopamina i norepinefryna, a także kortyzolu, odpowiada za to, jak silne ślady pamięciowe są formowane w hipokampie. Jeżeli pewne miejsce związane jest z jakąś silną treścią emocjonalną, ślady pamięciowe będą znacznie silniejsze. Jednak czasem nawet najbardziej sprawne mózgi potrzebują wsparcia. Tu, gdzie rzadziej bywam, to wolę mieć wykaz. PESEL idzie nie w tą stronę, którą bym chciała. W związku z powyższym tak sobie radzę. Większość cmentarzy w Polsce ma przy wejściu mapę oraz wykaz grobów na stronie internetowej, by wspomóc pamięć na 1 listopada. Jednak Poznań poszedł o krok dalej ze swoją aplikacją dla mieszkańców. Otwieramy aplikację Smart City Poznań. Mamy dostępny kafel o nazwie Wyszukiwarka Cmentarna. Podajemy dane osoby, której grobu poszukujemy. Michał Łakomski, dyrektor Biura Cyfryzacji Urząd Miasta w Poznaniu. Pojawia nam się nazwa cmentarza oraz lokalizacja grobu tej osoby. Później wyświetlamy mapkę. Widzimy rzut z góry z lokalizacją grobu oraz informacjami dodatkowymi, kwaterę czy rząd. Jeżeli to jest dla nas niewystarczające, możemy przełączyć się na funkcję nawigowania i wtedy aplikacja przerzuci nas do aplikacji Google, gdzie system włączy nawigację. Oto jak nie zgubić się na cmentarzu, pytał nasz reporter Michał Kowarski. 19 minut pozostało do godziny 10. Teraz, proszę Państwa, najnowsza propozycja od Kaśki Sochackiej. Utwór pod tytułem Madison. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź, nie ma na co czekać. Thank you. Znamy gospodarza piłkarskich Mistrzostw Świata 2034 za 11 lat turniej zorganizuje Arabia Saudyjska. Nie została ona jeszcze wskazana przez FIFA po odpowiednim głosowaniu, ale to już pewne, jest jedynym kandydatem. Układ turniejów będzie więc następujący. W 2026 mundial odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku. 4 lata później w Maroku, Portugalii i Hiszpanii. A po kolejnych 4 latach właśnie w Arabii Saudyjskiej. Taką kolejność potwierdził już zresztą w mediach społecznościowych prezydent FIFA Gianni Infantino. Wszystko jest jasne, bo minął termin zgłoszeń dla kandydatów na organizatora mistrzostw w 2034 roku i zgłosiła się tylko Arabia Saudyjska. Długo mówiło się o możliwej kontrkandydaturze Australii lub Australii i Indonezji, ale ktoś na antypodach policzył, ile piłkarskich związków zapowiedziało poparcie kandydatury Saudyjczyków i by nie tracić czasu i pieniędzy, Australia zrezygnowała z wyścigu, czyli 12 lat po mundialu w Katarze najważniejszy turniej globu wróci na Półwysep Arabski. To mogło być lepsze mistrzostwo niż w Katarze. Mówi Adam Błoński, znawca azjatyckiej piłki z portalu Asiagola. O ile było dużo kontrowersji przed mundialem w Katarze, o tyle no chyba nikt się nie będzie kłócił, że to był jeden z lepszych mundiali, jakie mogliśmy sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o dramaturgię, jeżeli chodzi o poziom spotkań, ale tutaj na pewno będzie podkręcona frekwencja, bo w Arabii Saudyjskiej, choćby dla tych najlepszych klubów, jak Al-Hilal czy Al-Nasr, tej frekwencji nie brakuje. Saudyjczycy są zakochani w futbolu, więc tu możemy się spodziewać Kataru 2-0, po prostu jeszcze podkręconego jakościowo. Tym bardziej, że absurdalnie bogaci Saudyjczycy mają całe 11 lat na przygotowania. Całe, bo jak się wydaje, turniej w Arabii Saudyjskiej będzie musiał, podobnie jak zawody w Katarze, odbywać się w grudniu. Do tego czasu przecież może powstać to słynne miasto futurystyczne saudyjskie. Mogą powstać przeróżne rzeczy, które nam się tu tej Europie nie marzą. No Saudyjczycy na pewno będą chcieli to zrobić z taką pompą, jak świat jeszcze nie widział. Na razie tworzą ligę z gwiazdami pokroju Cristiano Ronaldo czy Karima Benzemy. To może, ale wcale nie musi pomóc w rozwijaniu saudyjskiej kadry na, jak się wydaje, docelowy Mundial 2034. Może też dojść do takiego kazusu, jak było w reprezentacji Chin, czyli czym bardziej liga rosła w te europejskie gwiazdy, czy gwiazdy światowego formatu, tym ich reprezentacja przeżywała regres. Oczywiście mówimy dziś o Mundialu roku 2034, to za 11 lat. Możliwe, że grać będą w tym turnieju dzisiejsi 7-8-latkowie. Słowem, melodia przyszłości. Pozostaje mieć tylko nadzieję, choćby naiwną, że te 11 lat z perspektywą globalnej imprezy oraz doświadczenia z Mundialu w Katarze sprawią, że w Arabii Saudyjskiej poprawi się kwestia przestrzegania praw człowieka, a piękne stadiony nie będą okupione krwią robotników. Po mundialu w Rosji i kontrowersjach związanych z mistrzostwami w Katarze niesmaku już po prostu wystarczy. Te informacje zebrał Robert Grzędowski. 7 minut do 10. Tu Trójka. Sto gorących słów, gdy na dworze mróz, niewyspaną noc, jeden kot, solo moich ust, gitarowy blues, kilka dróg na skrót, parę stóp. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. McCartney'a but, kilka niezłych płyt, jeden kicz, siedem chudych lat, talie zgranych kart, spotkanie dobiega końca. Maciej Załęcki, Bartek Bielecki, Staszek Perzyna, Piotr Firan. My już w tym gronie dziękujemy. Po godzinie 10 specjalna audycja pod tytułem Trójka Niezapomnianych i Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Do jutra, proszę Państwa. I was walking in the park, dreaming of a spark.